trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za godzinę w Białymstoku narada premiera z wojewodami porozmawiają o szczegółach strefy buforowej przy granicy. W wypadku pod Tucholą zginął operator filmowy Arkadiusz Tomiak, laureat Orłów i Złotych Lwów. Decyzja zapadła jednogłośnie. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła amerykański plan zawieszenia broni w strefie Gazy. Bezpieczeństwo mieszkańców i szczegóły dotyczące strefy buforowej to tematy narady premiera Donalda Tuska z wojewodami. Rozpocznie się za godzinę w Białymstoku. Premier będzie rozmawiał m.in. o szczegółach dotyczących strefy buforowej, która ma powstać w środę. Jednym z zagadnień będzie także pomoc mieszkańcom terenów przygranicznych. O pomocy Donald Tusk mówił w poniedziałek po posiedzeniu rządu w Białymstoku. Użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny, a także, jeśli takie się pojawią, z negatywnymi konsekwencjami utworzenia tej specjalnej strefy. Szef rządu zapowiedział także, że strefa buforowa będzie miała w najszerszych miejscach 2 km szerokości. To są niedługie odcinki i one są związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych. Rozporządzenie w sprawie strefy buforowej będzie obowiązywać przez 90 dni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nie żyje operator filmowy Arkadiusz Tomiak. Zginął w wypadku drogowym koło Tucholi, gdy jechał do Koszalina na festiwal Młodzi i Film. Miał 55 lat. Arkadiusz Tomiak był autorem zdjęć do kilkudziesięciu filmów. Siedmiokrotnie nominowano go do Polskiej Nagrody Filmowej za zdjęcia do filmów Daleko od okna, Cisza, Symetria, Palimpsest, Fotograf, Obława i Karbala. Dwa ostatnie tytuły przyniosły mu Orła w 2012 i 2015 roku. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbierał Złote Lwy w 2000 roku za Daleko od okna, a w 2016 za Statystów i Palimpsest. Europejski nakaz aresztowania byłego sędziego Tomasza Szmyta oznacza, że może on zostać zatrzymany w każdym miejscu w Europie, tak tłumaczył w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Wczoraj nakaz wydał warszawski sąd. Tomasz Szmyt przebywa na Białorusi. Wyegzekwowanie nakazu aresztowania w tym kraju może być trudne, przyznał wiceminister. W teorii zobowiązuje władze białoruskie i wszystkie te państwa, na terytorium których będzie znajdował się Tomasz Szmyt, do zatrzymania. I to orzeczenie zostało wydane i czekamy. Tomasz Szmyt na początku maja uciekł na Białorusi, poprosił o azyl polityczny. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła popierany przez USA plan zawieszenia broni w strefie Gazy. Głosowanie było niemal jednomyślne. 14 członków Rady poparło rezolucję. Rosja wstrzymała się od głosu. Ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield powiedziała członkom Rady Bezpieczeństwa, że Izrael już zgodził się na porozumienie określone w rezolucji i wezwała Hamas do zrobienia tego samego. Porozumienie przewiduje 3 etapy procesu zakończenia wojny. Rozpocząłby się on od natychmiastowego zawieszenia broni i zmierzał do trwałego zakończenia wojny i odbudowy strefy Gazy. Wszyscy przetrzymywani przez Hamas zakładnicy mieliby zostać uwolnieni. Według obserwatorów przyjęcie rezolucji stosunkiem głosów 14-0 może wzmocnić pozycję sekretarza stanu Antonego Blinkena, który powrócił wczoraj na Bliski Wschód, by naciskać na Hamas i Izrael, by zgodziły się na zawieszenie broni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na 10 tysięcy dolarów odszkodowania mogą liczyć pasażerowie, którzy zostali lekko ranni w wyniku turbulencji podczas lotu z Londynu do Singapuru 22 maja. Ponad 2 razy tyle dostaną podróżni, których stan był ciężki. W Boeingu 777 singapurskich linii było 211 pasażerów i 18 członków załogi. Maszyna awaryjnie lądowała w Bangkoku w Tajlandii. W wyniku silnych turbulencji zmarła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych, z czego kilka poważnie. Przewoźnik oświadczył, że zwróci koszty przelotu wszystkim pasażerom, także tym, którzy nie odnieśli obrażeń. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Wielkie brawa dla Natalii Kaczmarek. Brawa za wywalczone w świetnym stylu Mistrzostwa Europy w biegu na 400 metrów. Nasza sprinterka przy okazji o 0,3 sekundy poprawiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Uwaga, z 1976 roku. Nowy wynosi 48 sekund i 98 setnych. To rezultat, którym można się już chwalić na świecie, co potwierdza nowa rekordzistka kraju. Myślę, że utwierdziłam tą swoją pozycję, ale to nie było łatwe, bo tutaj rywalki nie śpią i były bardzo mocne. Ale cieszę się, że wygrałam, tak jak mówię, marzyłam tu o tym złocie. Ale jeżeli chodzi o świat, no myślę, że i tak cały czas zaznaczałam na swoją pozycję, bo zostałam wicemistrzynią świata, też na tych diamentowych ligach czy na meetingach. Faktycznie zajmuję wysokie miejsca, ale gdzieś ten czas był taki, że jeszcze sporo dziewczyn było przede mną w tych sobelach, a teraz już coraz mniej. Natalia Kaczmarek ze złotem, Anita Włodarczyk zakończyła wczorajsze zawody ze srebrnym medalem w rzucie młotem. Jej rezultat to 72 metry i 92 centymetry. Sporo ponad metr lepsza była Włoszka Sara Fantini. Wyglądając dziś medalowych szans dla Polski w Rzymie, polecamy finał rzutu oszczepem z udziałem wicemistrzyni olimpijskiej Marii Andrzejczyk. Start tej rywalizacji zaplanowano dokładnie na 21:36. Dokładnie trzech naszych piłkarzy nie dokończyło wczorajszego wygranego towarzyskiego meczu przeciwko Turcji na PGE Stadionie Narodowym. Urazy Roberta Lewandowskiego, Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza jakoby niegroźne. Co poza tym? Karol Świderski w 12 minucie i Nikola Zalewski w 90. I ogrywamy Turcję 2-1. Jeśli dodać wygraną z Ukrainą 3-1, to w bagażu na Euro biało-czerwoni mają dwa cenne zwycięstwa z mocnymi rywalami. A w perspektywie? Jeszcze mocniejsi. Czy grupa z Holandią, Austrią i Francją robi wrażenie na Krzysztofie Piątku? No nie jest łatwa, na pewno nie jest łatwa. Wiemy, jakimi markami jest Holandia czy Francja. Ale na w eliminacjach na Euro z Austrią poradziliśmy sobie dobrze. Mam nadzieję, że będzie na Euro i na pewno chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. I patrzymy na pierwszy mecz z Holandią, bo on jest najważniejszy. A ten mecz już w niedzielę o godzinie 15. Dzisiaj o 17:10 wylot reprezentacji Polski do Hanoweru z Warszawy. Kibice na pożegnanie, mile widziani. Warszawa, Adam Malecki. Pewnie będą tacy, którzy pożegnają piłkarzy, byle znaleźli się też tacy, gdy wrócą do kraju. A w kraju w finale Mistrzostw Polski koszykarze Trefla Sopot zniwelowali straty i po tym, jak pokonali Kinga Szczecin przed własną publicznością 88-84, w grze do czterech zwycięstw przegrywają już tylko 2-3. Na pytanie, co zdecydowało o zwycięstwie, odpowiada drugi trener Trefla, Radosław Soja. Myślę, że kluczem była nasza wiara i przede wszystkim koncentracja i bycie, że tak powiem, bardzo dokładnym w tym, co robimy. Wiemy, z czego słynie King, wiemy, jakie mają przewagi, musimy to eliminować. Uważam też, że bardzo dobrze egzekwowaliśmy w ataku. Szóste spotkanie finałowe Orlen Basket Ligi w czwartek w Szczecinie. Kolejny sport na naszej antenie dziś po 16. Dziś na południowym zachodzie kraju niemal bezchmurne niebo, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich przez około 19 w centrum i na południowym zachodzie do 25 na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Here we are. Ain't over till it's over. To tak akurat na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz i audycja. Dobrego dnia. Niezmiennie będziemy się starali umilać Państwu przed południe, a przed nami dzisiaj sporo tematów popularno-naukowych. Za moment na przykład dowiemy się, jak się odkrywa pozasłoneczne planety. A po 10:00 przyjrzymy się robotom humanoidalnym. I to wszystko do 12:00, ale nie tylko. Chociaż na razie więcej zdradzać nie będę, zdradzę tylko, że teraz na antenie Sorry Boys i Mapy Gwiazd. Sorry Boys i Mapy Gwiazd. Nie bez powodu, bo my dzisiaj o gwiazdach i planetach mówimy w audycji Dobrego Dnia. Naukowcy odkryli 15 pozasłonecznych planet. Niektóre z nich są zaskakująco podobne do tych znanych nam z naszego Układu Słonecznego. Jest wśród nich planeta stosunkowo podobna do Ziemi, z tym, że okrąża ona swoją gwiazdę tak szybko, że jeden rok ziemski trwa tam zaledwie pół dnia. O tym, jak się odkrywa takie nowe obiekty, Jacek Frenzel. Planety Układu Słonecznego odkrywane były od wieków dzięki obserwacji nieba przy użyciu m.in. lunet i teleskopów. Stare metody badania kosmosu stosowali znamienici polscy astronomowie Mikołaj Kopernik czy Jan Heweliusz. Współcześni badacze kosmosu, tego pozasłonecznego, wykorzystują kilka metod opartych o skomplikowane algorytmy. Jedna z tych metod opiera się na bardzo precyzyjnych pomiarach jasności gwiazdy. Dr Oskar Karczewski, astrofizyk dyrektor badań i innowacji Polskiej Akademii Kosmicznej. Obserwujemy za pomocą teleskopu tą samą gwiazdę każdej nocy i mierzymy bardzo precyzyjnie jej jasność i sprawdzamy, czy tej jasności nie występują jakieś zaburzenia. I gdyby na przykład przez tarczę tej gwiazdy, którą obserwujemy, przemieści się, zasłoni część tarczy, bardzo malutką część, ułamek procenta części zasłoni planeta, to zaobserwujemy naszymi teleskopami niewielkie obniżenie całkowitej jasności tej gwiazdy. Drugą metodą, równie często wykorzystywaną, jest metoda, która wykorzystuje zjawisko przesunięcia Dopplera. Rafał Grabiański, astronom z portalu Urania Postępy Astronomii. I tutaj mowa jest o tym, że każda gwiazda wysyła nam jakieś światło i jest to światło oczywiście wielu barw. My badamy, jakie te fale do nas przychodzą, jakiej długości to światło do nas przychodzi. I w przypadku, gdy wokół danej gwiazdy krąży jakaś inna planeta, to ta planeta, w zależności od tego, czy jest za tą gwiazdą, czy przed względem nas, to albo ją troszeczkę przyciąga do siebie, albo ją troszeczkę od nas oddala. I te bardzo niewielkie, mikroskopijne ruchy gwiazdy powodują, że jej światło troszeczkę się zmienia. I znając, jakie ta gwiazda światło emituje, można powiedzieć, bazowo, możemy wnioskować, że właśnie te ruchy, te zmiany tych fal światła wysyłanych przez tą gwiazdę są powodowane przez jakąś planetę. Sprzęt, którym dysponujemy, ma kluczowe znaczenie dla tego, co jesteśmy w stanie zaobserwować, z jaką dokładnością, jak wyraźnie. To, co ma kluczowe znaczenie, to możliwość rozdzielcza takiego teleskopu, ponieważ ona nam umożliwia precyzyjne określenie na przykład położenia, wychylenia obiektów na nieboskłonie, ale również ma bardzo duże znaczenie powierzchnia lustra, powierzchnia zbiorcza, którą obserwujemy światło, które dociera do nas z przestrzeni kosmicznej. Im ta powierzchnia jest większa, tym możemy obserwować obiekty o niższej jasności albo możemy wykryć zmiany jasności z większą precyzją. Jeżeli chodzi o teleskopy kosmiczne, TESS jest takim, można powiedzieć, następcą teleskopu Keplera. W przypadku teleskopu Keplera to był również teleskop do zadań specjalnych, do szukania egzoplanet. Teleskop TESS jest jeszcze bardziej wyspecjalizowany, bo on skupia się na najbliższych nam gwiazdach i on jest takim, można powiedzieć, już przeglądowym teleskopem. Teleskop TESS-a co kilka miesięcy zmienia ten sektor nieba, na który patrzy, tak żeby jak najwięcej tego nieba swoją obserwacją pokryć, no i dzięki temu odkryć jak najwięcej planet, które nas najbardziej interesują, bo planety, które nas najbardziej interesują, to te, które są najbliżej nas. Jeżeli odkryjemy tam jakąś egzoplanetę, potem możemy skierować tam na przykład obecnie działający teleskop Jamesa Webba i na przykład badać atmosferę tej egzoplanety. A to już jest blisko szukania warunków sprzyjających życiu gdzieś tam w dalekim wszechświecie. W tej chwili mamy na orbicie w przestrzeni kosmicznej w pobliżu Ziemi teleskop Jamesa Webba. Jest to następca teleskopu Hubble'a o bardzo dużym zwierciadle w porównaniu z teleskopem Hubble'a, który umożliwia badania nie tylko w paśmie widzialnym, ale jest to pierwszy duży teleskop kosmiczny, który wykracza poza to pasmo widzialne w znaczący sposób, pasma podczerwieni i w połączeniu właśnie z większym zwierciadłem umożliwia badania obiektów, które są tak daleko, że tak naprawdę odpowiadają obiektom, które powstały we wszechświecie wiele miliardów lat temu. Umożliwia spojrzenie w przeszłość. I dzięki tym właśnie obserwacjom możemy lepiej poznać historię Wszechświata. Także Polska dokłada kolejne cegiełki w badaniach kosmosu dzięki projektom m.in. silników rakietowych do lądowników, które będą wykorzystywane w najbliższych misjach. Badanie dalekich planet może przy okazji pozwolić na lepsze zrozumienie Układu Słonecznego, w którym właściwie nadal czeka na nas sporo zagadek. Tematem planet, tych nowo odkrywanych, zajął się Jacek Frenzel, a więcej naukowych tematów po godzinie 10 w audycji. Dobrego dnia. Na razie na trójkowej antenie Samfa i No One Knows Me Like the Piano. No one knows me like the piano in my mother's home. You will show me I had something. Some people call it soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. You either stand

identytaryści z ID, no i różni rozsiani, nieskupieni w żadnej na razie frakcji parlamentarzyści, jak chociaż ci z AfD, czy z Bułgarii, czy z Węgier. Natomiast ta grupa, która, tak patrząc przez same liczby, jest dosyć istotna, jednak nie będzie prawdopodobnie głosowała wspólnie, nie będzie to jedna frakcja, bowiem po pierwsze mamy tutaj podział na ECR i ID, a z drugiej strony też nie sposób doliczyć do siły kumulatywnej tej formacji właśnie tych różnych rozsianych parlamentarzystów, jak na przykład tych z AfD, którzy znaleźli się trochę na tak zwanym aucie po ostatnich wypowiedziach członków tej partii, na przykład na temat nazistów. Więc to przesunięcie w prawo nie nastąpiło w tym naszym takim, powiedzmy, polskim rozumieniu. Oczywiście z perspektywy Parlamentu Europejskiego, czy z perspektywy europejskiego rozumienia prawicy, faktycznie parlament jest nieco bardziej prawicowy, bo w zasadzie frakcją, która ogłosiła się słusznie zwycięzcą wyborów, jest Europejska Partia Ludowa, która w Unii Europejskiej uchodzi za partię centroprawicową. Dla nas, dla, powiedzmy, takiego standardowego polskiego wyborcy, no to jest na lewo jak EPL nic. Właśnie nie będzie taką klasyczną, takim klasycznym centroprawem, bardziej taką liberalną lewicą czasami. Ale to nawet abstrahując od tych pojęć lewica, prawica, zgodzimy się, że na pewno większy głos będą mieli teraz ci, którzy nie popierają różnych polityk klimatycznych, różnych unijnych pomysłów. No i to pytanie, czy to nie jest wywrócenie unijnego stolika? I to też nie jest takie oczywiste, bo na przykład frakcja czy reprezentacja Zgromadzenia Narodowego z Francji nie odżegnuje się całkowicie od polityk klimatycznych. To nie jest tak, że ci ludzie kwestionują globalne ocieplenie, czy uważają, że te polityki są zupełnie bez sensu. Tu raczej chodzi o dostosowanie czy to Europejskiego Zielonego Ładu, czy szeroko mówiąc podejścia Unii Europejskiej do polityki klimatycznej, do wymogów zachowania przemysłu w Europie i do wzmocnienia naszej konkurencyjności. To, co myślę, że będziemy obserwować w ciągu najbliższych miesięcy, już po ukształtowaniu się nowej komisji, po też być może spodziewanych w niektórych zmianach w Radzie Unii Europejskiej czy Radzie Europejskiej, to będzie właśnie przesterowanie dyskusji o Zielonym Ładzie na akcenty związane z przemysłem, z konkurencyjnością, z wojną handlową pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Myślę, że to jest ta dyskusja, która nas czeka. Nie zrezygnujemy z celów Zielonego Ładu, natomiast będziemy go przebudowywać w taki sposób, by uwzględniał interesy na przykład europejskiego przemysłu. I też rozumiem, że te hasła, które będą promować Zielony Ład, to już nie będzie tylko klimat, ale może postawimy bardziej w tej takiej marketingowej odsłonie na bezpieczeństwo, na powiedzenie, słuchajcie, w ten sposób odetniemy się bardziej od surowców rosyjskich. Zaglądam na informacje, które dzisiaj spłynęły. Gazprom po raz pierwszy od 25 lat ogłosił stratę. Należący do Kremla koncern spadł pod finansową kreskę, $7 miliardów. No, czyli chyba z Chińczykami nie udało się dogadać, żeby tam przerzucić ten rosyjski gaz. Jakie się rysują twoim zdaniem scenariusze? Gazprom nie tylko zaliczył po raz pierwszy właśnie po raz pierwszy w XXI wieku stratę, natomiast też po raz pierwszy od około 6 lat spadło mu wydobycie gazu. I to spadło właśnie do poziomów z mniej więcej 2017-18 roku. To jest sytuacja, która sprawia, że no, można powiedzieć, iż rosyjska kluczowa spółka gazowa jest w złej sytuacji. I to tak eufemistycznie mówiąc. I to jest oczywiście wynik utraty odbiorców na kontynencie europejskim, bo to Europa do 2022 roku była największym odbiorcą rosyjskiego gazu. I to jest też oczywiście konsekwencja tego, że nie da się infrastrukturalnie przerzucić tego gazu, który szedł do Europy, na taki rynek jak na przykład rynek chiński. Bo Chiny są dosyć słabo połączone z Rosją systemami gazociągowymi. Tutaj nie ma porównania pomiędzy takimi połączeniami jak Nord Stream czy gazociąg Braterstwo z tą infrastrukturą, która łączy Rosję z Chinami. Więc tutaj nawet gdyby Rosjanie chcieli zwiększyć gwałtownie te dostawy gazu po cenach znacząco zaniżonych w wyniku rozmów z Chińczykami, to nie mają jak tego zrobić. No to będziemy na pewno obserwować, bo ta układanka no jakoś musi się też na nowo ułożyć, a ja zastanawiam się, na ile rynek paliwowy w Polsce się zmieni. Saudyjczycy zaczynają się tutaj poważnie rozpychać. Aramco Fuels Poland, czyli spółka należąca do paliwowego giganta Aramco, okazuje się, że chce mieć swoją sieć stacji właśnie w Polsce. W komunikacie czytamy, że paliwo ma być na tych stacjach tańsze, łatwiej dostępne. Przypomnijmy, że Saudi Aramco weszło do Polski przy okazji fuzji Orlenu z Lotosem. Wtedy Komisja Europejska postawiła warunki, które miały zabezpieczać nasz rynek przed monopolem. Postawiła warunek, dobrze, rafineria gdańska ma mieć 30% udziału jakiegoś obcego elementu. To miejsce wypełnili Saudyjczycy. No i teraz pytanie, czy to my od nich będziemy kupować paliwo, czy nasz Czebol, nasz czempion taki wymuskany po tych wszystkich fuzjach ma się teraz czego obawiać? W zasadzie to już kupujemy od nich paliwo, bo Saudyjczycy mają udziały także produkcyjne w rafinerii gdańskiej, więc to już się dzieje. I to właśnie ten ruch, czyli przejęcie części rafinerii gdańskiej jest o wiele ważniejszy względem tych planów dotyczących stacji. Bo stacje to jest taki, powiedzmy, marketingowy raczej zabieg, żeby pokazać się na polskim rynku, bo one są taką wizualną reprezentacją danego koncernu. Oczywiście zyski z handlu na stacjach liczą się do całości zysków poszczególnych firm, natomiast te kluczowe pieniądze płyną z takich aktywów jak właśnie rafineria, na przykład jak rafineria gdańska. Więc to tutaj należy patrzeć, jeżeli chodzi o właściwe ulokowanie Saudi Aramco na polskim rynku. Chociaż spotkałem się z informacją, że dekadę temu też była taka próba wejścia na polski rynek jednej firmy, no i właściwie skończyło się na kilkudziesięciu stacjach. To nie było jakieś wielkie poruszenie, więc tym razem może też nie czeka nas jakieś trzęsienie ziemi. Rzeczywiście kupujemy surowiec tak czy inaczej od Saudyjczyków, więc chcemy czy nie chcemy, to gdzieś na rachunku ląduje. Ale można powiedzieć, że po stronie tej wizualizacji, o której mówisz, może tutaj się jakaś rewolucja nie dokona. Raczej też nie spodziewam się rewolucji. Znaczy pewnie jakieś stacje się pojawią. Natomiast to nie będzie ten udział, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest rewolucyjny, że jest gigantyczną zmianą. To będzie raczej właśnie te kilkanaście, kilkadziesiąt stacji, bo rynek polski, jeżeli chodzi o stacje paliw, jest dosyć nasycony. Więc tutaj też nie ma specjalnego pola do popisu. A pamiętajmy, że mimo wszystko segment właśnie stacji paliwowych, to jest segment już mocno ograniczany. Na przykład przez plany dotyczące polityki klimatycznej i wdrażania pewnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ruch samochodów spalinowych, więc może tutaj Saudyjczycy raczej poszliby w kierunku ładowarek do samochodów elektrycznych. To myślę, że jest ten segment, który cały czas czeka na duże inwestycje w Polsce. No to na pewno, a zresztą dyskutuje się teraz sporo nie tylko o paliwie, które się sprzedaje na stacjach paliw, więc może Saudyjczycy jakąś przewagę i tutaj znajdą. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No właśnie, pytanie, co można kupić na stacji paliw? Można kupić hot doga na przykład. A to do mnie pytanie jest. Nie wiem, to takie stwierdzenie. No zdarza się. Zdarza się. Ale to chyba nie jest najsmaczniejszy posiłek na świecie. No. To jest tak zwany posiłek zastępczy. No tak. No takie też się przydają się w życiu. Marcin Jagiełowicz, dziękuję ci bardzo. Informator ekonomiczny. Bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little love? Can

Holidays in Rome i Tomasz Makowiecki. To za nami. A ja mam teraz niespodziankę dla miłośników literatury. Tak się pięknie składa, że w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, na Myśliwiecką 357 oczywiście, zawita norweska pisarka Maja Lunde. Na dwa dni przed oficjalną premierą będzie w rozmowie z Michałem Nogasiem opowiadać o swojej najnowszej powieści Sen o drzewie, zamykającej teatrologię, w ramach której ukazała się między innymi bestsellerowa Historia pszczół. To, co jest bardzo istotne, to fakt, że będzie to właściwie jedno z tylko dwóch spotkań z tą pisarką w Polsce. Dlatego też warto się wybrać, posłuchać, no i przy okazji odwiedzić nasze radiowe progi otwarte tego dnia dla słuchaczy. Spotkanie będzie tłumaczone z norweskiego. Jego retransmisja pojawi się na antenie Trójki w audycji Wszystkie Książki Świata 23 czerwca o 25. A my zapraszamy serdecznie oczywiście, no i zachęcamy do zgłoszeń. Wystarczy do nas zadzwonić na numer 227 trójek. Monika Suszek już czeka na Państwa telefony. A muzycznie teraz Willow i Symptom of Life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We woke up faded from the shape of the night. Couldn't find the words.